It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man, it's hard to hold the hand of anyone who is reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. But now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbows to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Ah, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It is curling just like smoke above his shoulder. And suddenly you feel a little older. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. Try the handle of the road, it opens, do not be afraid. It's you, my love, you who are the stranger. It's you, my love, you who are the stranger. I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. When he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose upon the shore beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. Συνεχίζουμε στο Βήμα FM το αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Τώρα τραγούδια του Cohen από άλλους. Ακούσαμε The Miserable Rich και The Stranger Song. Και σκέφτομαι, καθώς παίξαμε αυτό το τραγούδι που ο Cohen το είπε το 1967 στο άλμπουμ Songs of Leonard Cohen, ότι μερικά τραγούδια, αυτό ήταν ένα αριστουργηματικό τραγούδι, στην εποχή εκείνη ίσως δεν είχε την απήχηση που θα μπορούσε να έχει. Ήταν βέβαια μια εποχή που έβγαιναν καταπληκτικά τραγούδια, το 67. Όμως, όταν το τραγούδι έχει τη δύναμη, μπορεί να επιζήσει και έτσι έχει επιζήσει μέχρι τις μέρες μας. Θα ακούσουμε λοιπόν στη συνέχεια τραγούδια του Cohen με διαφορετικές ερμηνείες από καλλιτέχνες που έχει επηρεάσει με το ύφος του. Ας πούμε τώρα, ο τραγουδιστής των R.E.M. είναι ένας από τους οπαδούς του. R.E.M. και First We Take Manhattan. System from within.

went kneeling through the dark. Now, so long, Mary Ann, it's time that we began to laugh. They all say that you're beside me now. Then why do I feel so all alone? I'm standing on a ledge in your fine spider web is fastening my ankle. Time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. Left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Now, so long, Mary Ann, it's time that we began to laugh. It all again. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I'd climb this hole mountainside and wash my eyelids in the rain. Now, so long, Mary Ann, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Αυτός ήταν ο Bill Callahan. Ο Nick Cave είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έχει επηρεαστεί από το ύφος του Leonard Cohen. Μάλιστα εμφανίζεται και στην ταινία του, σε μια ταινία όπου ήταν και μια συναυλία που είχε γυριστεί για τις ανάγκες της ταινίας. Nick Cave και Bud Seeds στο Tower of Song. Tower of Song. I'm singing in the town song. Okay, now. One, two, three, four. All right. Oh, well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places I used to play. And I'm crazy for love. Oh, la la, a billion thunderbolts. like this, I had no choice. I was born like this, the golden boys. 27 angels from the great beyond. Oh, well, they tied me to this table right here in the Tower of Song. You can stick your needles in a voodoo doll. I'm sorry, baby, but it don't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. They don't let a woman kill you in the Tower of Song. I've grown bitter, bitter. Of this you may be sure. The rich have got channels in the bedrooms of the poor. And there's a mighty judgment, but it won't be long. But I may be wrong. You see, you hear these funny voices. In the Tower of Song. Oh, yeah. The guitar, the bass, the drums, so nice. Every hour in the Tower of Song. As you stand on the other side, I don't know how the river gets away, but I love you, baby. Away, baby, away. All the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close that we ever that we lost, but I never love to lose you again. Tower of Song. Tower of Song. Tower of Song. I'm speaking to you sweetly from the Tower of Song. And now you can say that I've grown bitter, but of this you can be sure. The rich have got the channels in the bedroom of the poor. And there's a mighty judgment coming, but it won't take long. Maybe wrong. Tower of Song. Tower of Song! Tower of Song! You got me! That Είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Πάλι. Υποχρέωση όλων μας είναι να περιφρουρήσουμε την ενότητα του κόμματος, τόνισε μεταξύ άλλων Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Με ενδιαφέρον αναμένω την τοποθετήση στελεχών της αριστερής πλατφόρμας. Το βράδυ έχουν εκδήλωση με ομιλητή τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ξεκίνησαν οι επίσημες τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Θεσμών για το τρίτο πακέτο. Συμφωνία ως τις 20 Αυγούστου επιδιώκει η κυβέρνηση. Ανακριβής χαρακτηρίζει ο Γιάννης Βαρουφάκης τις αναφορές για υποκλοπές αφημί των φορολογουμένων. Για το Plan B αναφέρει πως θα ήταν ύψιστη ανευθυνότητα να μην έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο αντίδρασης σε σχέδια εξώθησης της χώρας εκτός Ευρωζώνης. Ως την Παρασκευή, η πρώτη δόση του φόρου για τους φορολογούμενους που έκαναν δηλώσει μέχρι τις 18 Ιουλίου. Οι υπόλοιποι έχουν προθεσμία στις 31 Αυγούστου. Πρωτοφανής πτώση του τζίρου στα καταστήματα εν μέσω εκπτώσεων παρατηρείται μείωση ως και 70%. Και ο καιρός καύσωνας αυτή την εβδομάδα με θερμοκρασίες ως τους 42 βαθμούς. Αύριο στην Αττική θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και τους 38 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Έρχεται μια επική παραγωγή. Πάνω από 900 πρωταγωνιστές. Εκατομμύρια συμπροταγωνιστές. 48 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Ένα όνειρο. Είναι γεγονός και το Europa League έρχεται στον ΟΤΕ TV. Από Σεπτέμβριο και για τα επόμενα 3 χρόνια απόλαυσε ζωντανά και σε high definition και τους 205 αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης στον ΟΤΕ TV. Όλο το Europa League αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι στον ΟΤΕ TV. Μόνο τελικό σε παράλληλη μετάδοση με ελεύθερο κανάλι. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Γιώργος Κατσαρός. Τραγούδι Ελένη Σταμίδου. Πέμπτη 30 Ιουλίου, Latin Cuban Jazz με τους Νολοσέ. Με τον Χρήστο Ραφαηλίδη και τον Νέκτορ Μαρτινιόν. Στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Θα ακούσουμε για τη συνέχεια τον Don Henley, ένας από τους Eagles, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Θα τραγουδήσει ο Don Henley το Everybody Knows. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows the boat is leaving.

Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Ο Αποστόλης είχε να κλείσει μάτι τρεις μέρες εξαιτίας αυτού του εκνευριστικού, βασανιστικού drip-drip-drip της βρύσης. Η κατάστασή του είχε γίνει απελπιστική. Κάποιος έπρεπε να τον σώσει. Και όντως, κάποιος τον έσωσε. Ο σούπερ αριθμός. 11888. Για υδραυλικούς, κλειδαράδες, ηλεκτρολόγους και όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, πάρε στο 11888. Σούπερ αριθμός. 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. 450 ευρώ και τι περιλαμβάνει? Το φέρετρο, το σεντόνι, τις κορδέλες, όλο το σετ πακέτο, λαμπάδες, κεριά, κρασιά, λάδια, τα πάντα, τη νεκροφόρα, το πλύσιμο, το άλαγμα του νεκρού και τη διατήρηση στο χώρο μας που έχουμε και ψυγείο όσες μέρες χρειαστεί. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το αφιέρωμα στον Leonard Cohen, ακούγοντας το τραγούδι του Sisters of Mercy στην εκτέλεση του Sting και των Chieftains. Sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort and later they brought me the song. Oh, I hope you run into them, you've been traveling so long. Yes, you must leave everything that you cannot control. It begins with your family and soon it comes round to your soul. But I've been where you're hanging, I think I can see how you're cold. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Beside me, I made my confession to them. They touched both my eyes, and I touched the jewel on their hem. If your life is a leaf that the seasons tear off and come down, they will bind you with love that is graceful and green as a stem. Sleeping, I hope you run into them soon. Don't turn on the lights, you can read their address by the moon. And you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. You and love was like that, and besides, it will still be alright. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούσαμε σήμερα πολλές γυναίκες στις διασκευές. Όμως να μία υπέροχη γυναίκα από τη δεκαετία του 90. Τόρι Έμος θα τραγουδήσει το τραγούδι του Κοέν «Famous Blue Raincoat». And Jane. you gave it to her on the night that you planned to go clear. Ήταν η μοναδική Τόρι Έμος. Σήμερα ακούσαμε τα μοναδικά, να το ξαναπώ αυτή τη λέξη, τα μοναδικά τραγούδια συνθέσεις του Λέοναρ Κοέν από τον ίδιο και από άλλους. Ο ίδιος θα κλείσει το αφιέρωμα με ένα τραγούδι που λέγεται Future. Γεια σας. Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. And cry and cry and laugh about it all. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were almost young, deep in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix.